Я шлях, якому век няма спакою. Янка Купала. Некалі, упершыню прачытаўшы безназоўнае, напісаную ў 1924 годзе і, па сутнасці, апошнюю купалаўскую паэму «Купалы», я сярод іншага запісаў: «Беларусь і беларусы, запозненая мара гісторыі, няздольная здзейсніцца». Янка Купала – персаніфікаваная няздзейсненасць гэтай мары. Сон пра мару. Было гэта гадоў 30 таму. Шмат чаго за прамінулы час адбылося ў свеце і ўва мне. Цяпер я не думаю, што Беларусь мара няздольная здзейсніцца. І ўсё ж той Беларусі, пра якую бачыў сны Купала, як не было, так і няма, і ў гэтым сэнсе яна па-ранейшаму безназоўная. Як і тады, калі пісаў пра яе Купала сваю безназоўную паэму. «Было яно калісьці, калі як жаўта лісце, жылі мы, не жылі». У гэтай паэме няма ніводнага названага героя, ёсць толькі абагуленыя «мы». Як і ў адвечнай песні, першай драматычнай паэме «Купалы», героя не мае імені, ён проста мужык. І ў паэме «Сон на кургане» героем выступае нехта сам. І ў паэме «На папасе» хтось незнаёмы, які хоць і мае прыкметы біяграфій самога Купалы, але так і застаецца безназоўным. Хаваць сваё «я» за нечым, за некім, каб не вытыркацца, не назаляць, уласцівасць беларускага характару. Купала гэты характар не надта любіў, але ж і сам быў беларусам. Слова «безназоўнае» немагчыма перакласці на рускую мову дакладна, ва ўсёй ягонай глыбіні. Безыменная альбо неназваная зусім не тое, альбо толькі частка таго, што ўбірае ў сябе безназоўнае. І нават па-беларуску значэнне, змест безназоўнага даволі цяжка вытлумачыць іншымі словамі. Тут, бадай, дарэчы, будзе сказаць некалькі слоў пра мову. Зямля меншыны, на якой звялі калісьці свае радавыя гнёзды продкі Якуба Коласа і Янкі Купалы, стала не толькі калыскай найвялікшых беларускіх паэтаў, але і радзімай сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Такой, якая яна ёсць, беларуская мова існуе не ад веку. Фармавалася яна, як і ўсе мовы свету, з мноства гаворак і дыялектаў, якія былі настолькі рознымі, што чалавек, які жыў на Прыпяці, на поўдні Беларусі, мог і не зразумець чалавека з Нёмана ці з Віны, з беларускага захаду ці поўначы. Але кожны, і найперш кожны з тых, хто пісаў па-беларуску, даводзіў, што менавіта ягоная гаворка, ягоны дыялект самы правільны і найлепшы. І калі ў 20-е гады 20-го стагоддзя наспеў час звесці ўсё самае правільна і найлепшае да адзінай нормы, дык у падмурак, у аснову літаратурнай мовы былі пакладзеныя не паўднёвыя, не паўночныя дыялекты, а гаворкі цэнтральнай часткі Беларусі. Сталася тое не без уплыву найлепшых беларускіх паэтаў, іх творчасці, аўтарытэту. Так што ўся Беларусь размаўляе сёння менавіта на мове Купалы і Коласа, на мове меншчыны. Дакладней, магла б, павінна была б размаўляць. Парадаксальна, але справа жыцця двух беларускіх геніяў, ды і не толькі іх, сотняў іншых празаікаў і паэтаў, дзеячоў нацыянальнай культуры, стала драмай іх жыцця. Спроба здзейсніцца ў родным слове, зрушыць беларусаў да ўсведамлення саміх сябе як народу, як нацыі, дорага каштавала. Многім самога жыцця, астатнім даносаў, арыштаў, катаванняў, турмаў, лагераў, вымушаных публічных пакаянняў, саманагавораў, самагубстваў. За што? Чаму? Не таму ж, што яны літаратары, і яны гэта разумелі. Усе гэтыя людзі маглі выбраць іншы шлях, але іх прадвызначэнне было вышэй за іх жаданні. Таму і спраўдзілася.